Porušili jste veškeré! Vše, co jsme podnikli, se nachází v naprosto legální šedé zóně. My jsme ještě neskončili. Jde. Bez senátorní podpory nemáme nic. Vyhrál. Berme to důstojně. Mluvám se, že jdu pozdě. Začneme? Výborně, Edwarde, pojďme tedy k jádru věci. Prvním bodem jednání je... Změnil. Body jednání, bude-li s ním pan Mors souhlasit. Změnil jak? Stahuji svoji nabídku na odkup vaší společnosti, hodlám podpořit návrh vašeho vnuka. Co tím myslíš? Co má zase tohle znamenat? Pánové, můžete prosím opustit místnost, rád bych si s panem Lucem promluvil sám. I ty, Fila. Jistě. Edwarde, cokoliv se snažíš udělat, nedělej to, prosím. Prosím, nedělej to. Takže čekám vysvětlení. Pane, musím už zájem o vaši společnost se změnit. O co vám jde teď, pane Luzi? Už ji nechci koupit a rozprodat po částech, ale rovněž nechci, aby to udělal někdo jiný vaše. Firma je oslabená, takže se nacházíme na neznámém území, chci vám pomoct. Tím, že jste zařídil zrušení státní dotace. 100 milionů by vám nestačilo ani na obnovu vybavení. Zařídím vám 500 milionů a osobně se zaručím za bankovní úvěr. A čemu vděčím za tak nálou změnu postoji? Stavět obří výletní lodě, to by mohla být pecka. Říká se mi to těžce a nechci znít pateticky, ale jsem na tebe hrdý, synku. Zařídím vám návrh nové dohody, abyste se cítil krytý. Ne, mně stačí podání ruky. Partneři? Partneři.